Hasz. Na gyertek hegeszteni. De még nem hegeszteni, ja. Istenágyam. Uram Isten, mi lesz? Lézer, hangok, fények. Milyen zenét hallgat? Ennek fejét kell. Mi az, amiről sokat beszélgettünk, az a kedvenc zenekarod? Ja, ezért a törpe metal. Be vannak öltözött törpöknek, és arról énekelnek, hogy mentnek a bányába, csákányoznak. Olvasztják a vasat, fegyvert kovácsolnak, megölnek téged a csatában. És ez... Több albumra kitart ez a téma? Abszolút. Ennek gékebb dolgokat életemben nem van. Szégyeníts meg, te mocsak. Nem, jó, ez tök jó, ez nem. Egyszerűen elképeszt engem, hogy valaki ennyire tud tartani egy ilyen tematikát. Nem csak össze-vissza mindenféléről énekelnek. Jaj, a szerelem! Törpe szerelem! Hanem a bányászatról énekelnek, meg ilyen. Bányászatról, vaskoházat. Csaba, lesz egy videó, amikor ezzel mész oda ilyen csajokhoz, hogy nézd. Törpe metállal. Magyarázod nekik a lore-t, ilyen kurva hasznos. Ilyen Nightwish-t is hallgattam, most mit mondjam. Jó, meg Nickelback-et is. Azt én is. Na, én ugye is akkor se vagy jól. Hát azért kicsit, kicsit népszerűbb, mint a törpe metál azért. Hát az mindenkinek a saját kínálja, igen, jó, igen. Nem hallgat törpe metál. Jó, de erre azért van egy... Valahogy rátalál az ember. Úgyhogy metált hallgat, ja. És aztán így a YouTube feldobja a következő klipet, és nézett, hogy... Én a bányászatról akarok dalokat, ezek törpék itt énekelnek, és aztán nézett, hogy... De tényleg az... törpék? Nem, amúgy csak... A csávó 2 méter magas az énekes nagyjából. Ilyen óriás törpék. Ezt ma már azért... De ez az óriás törpék. De törpnek van beöltözve. Beszélni. De ezt most neked. Ja, jó. Sziasztok. Itt vagyunk Bári Walterral, hosszú hetényben megnézzük, hogy mivel is foglalkozik ő itt a szabad idejében. És ami egyre kevesebb van, így tisztázzuk. Az mindig jó, az azt jelenti, hogy elfoglalt vagy, igen. Le tudod kötni magad. Úgyhogy megnézzük, hogy mit csinál, és kipróbáljuk magunkat. Ebben amit csinál? Abban, amit csinál. Milyen, szóismétlés volt benne. Hegesztünk is például, mondjuk ki. Minden folyamat lépésen végig megyünk szépen, és akkor kipróbáljátok, hogy melyik tetszik legjobban. Jó. Szóval, hogy első lépés, ide készítettem. Ez arról szól, hogy le kell vágni a két sekély tartályfeneket a tartályról, és akkor lesz belőle az. Ez egy ilyen saját készítésű kis szerkezet, mert ott van rajta 4 görgő, és amikor rárakod, akkor így körbe fordítani. Oh, szuper. És akkor így sokkal könnyebb vágni. Úgy direkt úgy szoktad, hogy vasárnap reggel 6? Nem, sajnos csak... Ugye a szomszéd. Csak szombaton tudok ezzel foglalkozni, a hangos részével, mert... Hát én tudom, nálunk is a szomszéd az úgy szokta. Ez egy jó kis rovarháló. Nagyon jó szolgálatot tesz, amikor körbe kell jelölni. És akkor ezzel van kész, az egyik oldal. Keresem a következő munkafolyamatot, de valaki rendet csinált. Ja jó, akkor ahhoz bent lesz a többi cucc a pajtában. Papám olvasó lámpája volt az a neon. Aztán itt végezte szegény. De hogy szegény? Hát nézd meg, tapintható rajta a vaspor. Ez a tenyérpajzsom a nyelvvágáshoz, arra is fölrakódik a vaspor. Igen, látom. A sajnos mindent belep. Így kell? Hát igen, csak előtte föl kell húzni a hegesztőkesztyűt, mert az összezsugorodik a hőtől, ja, és akkor emiatt ki kellett találnom valamit rá, hogy ne menjen teljesen tönkre. Na, kell egy kör. Na és akkor Hanna, te mint legvállalkozóbb szellem, milyen nyelveket használjunk? Köríves, köríves, szögletes, lefele szélesedő, felfele keskenyedő, milyen legyen? Köríves. Ah, az a legnehezebb, oké, rendben. Akkor mondd, melyik legyen, és akkor legyen köríves. Inkább ez a felfele négyzetesedő. Kihívás, kihívás. Fölrakjuk a nyelvet, mágneses, szóval azt szépen rajta marad. A kör akkor arra való, hogy a végpontot jelezze mindegyik nyelvnek? Igen, igen, igen, igen. Mi? Hát a kör? A kör mentén sulakozni. Ja, igen, mert az nem lesz kívánc. Akkor vele szembe jön a következő. Persze. Ezer ilyet csináltam már amúgy. Csak a nézők kedvéért. Mi már Robiba ezt csinálja. A nézők kedvéért teszi fel a kérdés, hogy mindenki értse. Na és akkor itt szépen felrakjuk ugye 90 fokba. És hogy egy oktávot szeretnénk, tehát akkor mindegyik közébe rakunk még. Ebben a munkafolyamatban így ezek a dúrok, meg mollok, ez még nem releváns? Ott vannak a skálák. Hát annyi a lényeg, hogy a nyelv hangmagassága a hosszúságától függ, uh-huh. És akkor innentől kezdve, amilyen hosszúra vágom, olyan annyira mély lesz, próbálok fölülről közeledni a hanghoz, minél jobban megközelíteni az adott skála hangjait, uh-huh. És akkor majd végén, finom hangolás keretében véglegesre. Aha. Megtörténik a hangolás. És akkor csinálsz dúrosat is, meg mollosat is. Meg pentatont. Aha. Csak ott ugye az a baj, hogy nagyon nagy az átfogás, és egyféle lemezvastagsággal nagyon nehéz, nagyon nagy dinamikát csinálni. Vagy frekvencia átfogást. De vannak trükkök. Uh-huh. Hogyan lehet egy nyelvet erősíteni, meg gyengíteni, anélkül, hogy változna a hossza. Azt nem a YouTube-ról néztem, ahhoz ki kellett találni valamit. Saját fejlesztés. De amúgy mennyit képezted magad hozzá? Mert azt mondtad, hogy egy másik interjúban, hogy nincs igazából zenei iskolád. Egy darab se. Így van. Hát az úgy volt, hogy nagyon szerettem volna zenélni, mert nagyon szerettem zenét hallgatni, és akkor az volt, hogy akkor zenéljünk már valamit, főleg metált, mert az jó. Törp metál, kalóz metál, troll metál, nekem most viking metál. A törp metál a legújabb, amit ismerek, de hát én ilyen Iron Maiden. Ez ilyen elterjedt dolog? Csaba, ne illegesen. Annyira le vagy úton először. A Windrose esetleg? A Windrose, hát. Köszönöm, köszönöm. Csak gratulálok, le vagytok maradva. Pont erről volt szó idefelé. Ez olyan volt most, mint a dramaturgok. Úgy néztek rám, mint egy UFO-ra. Pedig abban erő van. Abban az összes törpe ambíció benne van abban. Így van. Fémmunkálás, olvasztás, és ezek csákányozás, csata. Így van. Szóval a kinőtt farmerok újrahasznosítása történik éppen. Azt de jó. Mert nagyon csúnya, hát ilyen pöttyszerű égéseket tud hagyni a flex, amikor vágok. A lámpa azért kell a fejemen, mert olyan erős a fénye a flexelésnek, hogy nem látom a vonalat. Kell valami, ami ellenvilágít. Na, a tenyérpajzs helyes használata így működik. Nehéz fölhúzni kesztyűvel kesztyűre, így, és akkor oda szóródik a cuccnak a nagy része. Jó. Készen vagyunk. És akkor ennek a íves vágását még megmutatom. Most ilyen lett, így a fény felé fordítva. Aha. Hanna, esetleg ezzel megpróbálkozol? Nem lehet elrontani, mert majd kijavítom. Illetve el lehet rontani, de meg lehet javítani. Elkezdem, és akkor utána megpróbálod folytatni, jó? Én egy gyenge nő vagyok. Nem hiszem. Jó, akkor megcsinálom. A törpök szellemét idéz meg magadban. Így van. Amúgy igen, törpe ambíciói. Acélos izmokkal. A nőt elhiszem, a nőiest is elhiszem, de a gyenge nőt nem hiszem el. Szóval bekapcsoljuk a lámpát. És szépen... Gyere, nézd meg! Nézem! És a vonalon belül kell maradni. Tehát nem kell tövig nyomni, mert akkor tönkre megy a vágóél. Csak ilyen mozdony, gőzmozdony pöfögésszerűen. És akkor szépen vonalon belül kell maradni. Megpróbálod? Persze. Csak egyszerűen fogd meg. Először ismerkedj meg vele. Uh-huh. Először nyomd be teljesen. Úgy. Na, így nem szabad. Jó? Csak ilyen érzésből finom. Azaz. Na, és először nagyon feküdj rá, nagyon nyomjad, sőt, először be is segítek. Jó? Ja, jó. Nagyon jó. Akkor elengedem, jó? Nem nyomod rá, nem nyomod rá. Feküdj rá. De... Vállal. Aha. És minél jobban rendetlenkedik, annál inkább enged vissza. Fordulj, fordulj. Egy megtámad. Na, és ezt még 8-szor, oké? Okay? Ja, jó, jó. Ez a vége a dolognak. Én amúgy erre születtem, te is így érzed? Teljesen látszódik. Ő is érzi, és hallatszik is. Mennyi idő lesz nagyon kijavítani, amit... Nagyon elrontottam. Nagyon elrontottad, és én is csináltam ilyet sokat. Hát olyankor vissza kell hegeszteni, és újra kell vágni. Egy csomó plusz munkát okoztam. Ez meg. Bele van kalkulálva a dolog. Ja, jó, számítottam rá, hogy jövök. És amikor megvagyunk a vágással, igen, akkor jöhet a hangolás része. Na, közben találtunk egy zúgattyút. Nem, ezt sem tudom. Pörgesd be úgy, hogy az előbb csináltad, úgy. Na, és akkor megmutatjuk az zúgattyút, jó? Igen. Oké? Okay. Oké. Okay. Ezt a betanított munkásaink látják el nyersanyaggal, mert a mókusok ledobálják a diófáról a megpucolt diót tulajdonképpen. Némelyik betörik, de megbocsátjuk neki. Ez nagyon jó. És nagyon könnyű elsajátítani a készülék használatát. Ez egyszerre hangszer, ügyességi játék, mert rá kell érezni a ritmusra, és tartani kell, és ütemet kell tartani, meg közben még játék is. És amikor voltunk egy ilyen ötbetűs nyári fesztiválon, ott adták meg ennek a nevét, mert ennek nem volt angol neve, és kitalálták külföldiek, hogy windstrument. Mert a wind meg az instrumentnek az össze kötéséből. Úgyhogy ezt ne is tedd le, fogadjátok el szeretettel, mint az én ajándékom a számotokra. Oh, okay? De kedves köszönjük vagy. Hát, de most úgy érzem, hogy ezt így kiprovokáltam, de abszolút nem azért. Nyilván ezért volt ide készítve. Egy másik dologgal egyetemben, amit majd később, mert a hangolásról kezdtünk beszélni. Igen, vagy folytassuk én ezzel esetleg? Még valamit, látom, hogy ez megtetszett még valami? Az is tudod volt. Hát ez egy más dolog, ez egy hangszeralapú társasjáték, aminek a fejlesztésével bízott meg az egyik barátom. És akkor, ha már különleges hangszerek, akkor tudnék mutatni még egyet nektek. Ezt is ajándékba csináltam nektek. Ez egy kazó, de lézerrel van fölfejlesztve. És amit a kazú, a kazú. Kazú, ja, akkor kazú, bocsánat, ja, nem, nekem rossz a kiejtésem. You know, nem, csak okay, azt a... Tehát arról van lézer szó, hogy mi veri legjobban vissza a lézerfényt? A CD lemez. Uh-huh. Ugye? Arra találták ki. És van a membránon egy CD lemez, és a membránt ugye a hangunkkal hozzuk rezgésbe, és közben nyomjuk a gombot, és lézerfénnyel világítunk. Ott van, látod? És akkor elkezdek beszélni, és mindenféle vizuál mintát fogadni. Igen, az a lényeg, hogy vizuálisan jelenítünk meg színuszos hangokat. Igen. Hogyne? Igen, ezt is ajándékba csináltam nektek. De be muszáj énekelni, Hanna. Csak. Ilyen mély zöngé. Milyen szép színusz, oda néz. Aha, még nem láttam olyat, hogy forog, ezt csináld még egyszer. És előhozza a fantáziát, meg a kreatív. Nem annyira tudtam megmozgatni. Megpróbálja a Csaba is. I am a dwarf and I'm digging a hole. Most mindenki! Ez az! Jó, ez nagyon okay, metal, imádom! Lézer, hangok, fények, mi kell még? Igen, Hannánál már van valami, akkor ezt fogadom. Nagyon sok szeretettel. Akkor a hangolást, nem tudom, hogy láttatok-e már ennyire kicsi érintőképernyős telefont, mert ez 2016-ban is használtnak számított már. Tehát benne van 100 hangszernek a hangolása nagyjából. Aha. Majdnem D5, kicsit fölötte vagyunk. Úgyhogy fűrészeljünk bele egy kicsit. Ugye itt a hegesztésnek a morzsái itt vannak, hogy fűrészsel egy kicsit javítunk az esélyeinken. De már lejjebb is ugrott. Már nem tudunk D5-re hangolni, csak lejjebb, mert belevágtam valamennyire. Hallod a fals hangot benne, igen, ugye? Na, az a kis fémszilánkot. Vagy az. mert pont a legrosszabb, legkritikusabb ponton hozzáér. Kiszedem onnan, szerintem most már eltűnt. Ugye, hogy eltűnt? Na, és akkor vágjuk tovább. Plusz 6 cent, de én elfogadom. És igen, akkor így van meg egy hang. És hogyha túl mész? Akkor vagy hegeztek, vagy más skálát hangolok. Vagy akkor egy egész hangnemmel arrébb kell így menni. Hát egy skálával. Igen. És ezzel hogy állsz most? Hát ez egy nagyjából egy elrontott hangszer, de ilyenkor meg hallod? De arra viszont jó, hogy kikísérletezzek dolgokat például, hogy hogyan lehet méretváltozás nélkül, hosszváltozás nélkül hangmagasítást elérni, vagy mélyítést elérni. Lehet? Egy kicsit szakmai titok, de azért elmondom neked, mert mikor én nagyon büszkén kitaláltam magamnak, akkor mondták, hogy ezt így csinálják a szájharmonikáknál is. Szóval arról szól, hogy fog az ember egy termetes méretű anyát, és oda hegeszti a nyelv aljára, és innentől mélyebb lesz. És akkor innentől lehet a dinamikát növelni. Olyan hangokat lehet előcsalni belőle, amit nem tudna ugye a lemezvastagság révén. És amikor behangoltunk mindent, akkor jöhet az összehegesztése a két felének is. Most jön a hegesztés. Mert akkor így nem fognak a cipődre esni a kósza szikrák. Felpattant egy kósz szikra. Hogy éreztem mentetetlen, lángra kap a lelkem. Hát ilyet nem jó hegesztés előtt énekelni, szerintem. Az nagyon fontos, hogy pajzs nélkül nem nézel bele a hegesztésbe. Amikor hegesztesz, akkor rajtad van a pajzs. Ez a pajzs? Igen. Rajtam van. Jó. És akkor finoman végighúzok a fémfelületen az elektródát. Na most fogd meg, és akkor közelítjük a fémet. És akkor lehet egy picit így beringatni jobbra-balra. Aha, na hegeszt! Na ez, így most kezd jó lenni. Kicsit túl széles a mozdulat, de nem baj. Én ennél rosszabbat csináltam, amikor elkezdtem. Hát nem volt önmagad fejlett mással, hogy fogja a kezedet. Az lehet. Nagyon büszke vagyok a életem más hegesztésére. Ott egy picit zárványos, de üssek a vics. És miért kell a hibákra felhívni a figyelmet? Hát, hogy legközelebb jobban menjen. Ja, az igaz, van még hova fejlődni, de már azért nincs sok benne. Nincs hova. Nagyon jó volt. Na, és akkor ilyenkor el szoktam hozni egy végleges hangolásra, mert ugye itt még vissza van a festés, az is egy picit változhatat rajta, de csak akkor, ha sok a festékréteg rajta. Uh-huh. Egyébként itt már elnyerte a végleges formáját. Persze, amikor ilyen csúnya hegesztések vannak rajta, azokat le kell csiszolni síkra. Az a hangot is megváltoztathatja? Nem, a hangot már szerencsére nem, csak a nyelvek hossza. Uh-huh. Na, és akkor a végén az a helyzet, hogy kapunk egy ilyet. Illetve hát nem kapunk, hanem kaptok. Aztán... És azért barna színű, mert a csoki elnevezésből ihletődtem, és azért lángnyelves, mert ezt a tüzet, ami van bennetek, ezt őrizzétek meg. Fantasztik. Jó, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Köszönjük szépen. Most akkor muszáj megtanulnom. Viszont az az előnye, hogy ha már valamilyen ritmus tartasz, akkor az már onnantól dallam. Tehát nem kell nagyon figyelni arra, hogy mit ütsz le. És ez a közép az a... Az a oktávtól egyel mélyebb hang. Az a basszus akkor. Mondhatjuk. Tök autentikus, mit van a gáztartálynak azonosítója. Zseni. Jó, hát itt valaki jobban keni ezt, mint én. Én még ezt a játékmódot javaslom, hogyha akarjátok, hogy... Ez, amit hangolás közben össze tudtam szedni. És erről beszélek, amikor mondom, hogy mindegy, mit ütsz le, mert harmóniában vannak a hangok egymás. Szerintem ehhez igazából a minimális ritmus érték kell. Mármint annyi kell, nem csak az. Ez egy intuitív hangszer. Ne, ezzel vitatkoznék. Én mivel hallgatom olyat, aki tud, ezért azért hallom, hogy... Hát ki lehet gyakorolni formációkat benne. Dalokat is lehet írni olyan jókat. Igen. Én nekem hogy volt egy... Meg szerintem az jó benne, hogy így könnyen van a sikerélményed. Mert... Így van. Zenére nevelés az megtörténik vele. Van a Nightwishnek egy ilyen dalszövege, hogy nagyon lirikus. Én először lenéztem azt a szöveget, mert mondom, hogy milyen lirikus akar lenni. Itt nagyon, hogy a csönd a hangok között. együtt. Utána pedig elgondoltam, hogy melyik számot ismernéd föl, ha nem lennének meg a csöndek a hangok között. Hogy az, hogy azt mondom, hogy ta, ta, ta, ta, és akkor ez melyik dallam volt. Egyik sem, mert nincs meg a szünet, amit fölismersz köztem. Ennek az egyesek és nullák tulajdonképpen a hangok és a szünetek. Pontosan. Így van. Azt mondtad, hogy nagyon sok zenét hallgattál. Igen. Köztük akkor Nightwish-t. Igen, most ahogy itt telnek az évek, azt kell, hogy mondjam inkább a populárisabbakat, de nekem nagyon meghatározó volt témaválasztásilag is, meg hangzásilag is. És az egyik koncert előtt így rámeredtem a falra, hogy mi lenne, ha adnék nekik egy hangszert, és akkor adtam nekik egy hangszert tulajdonképpen. De ez hogy történt, vagy csak így? Rámeredtem a falra. Fehér fal volt, hiszen emlékszek rá. és hát akkoriban láttam a filmjüket. Az a lényeg, hogy a főhős egy elképzelt kislányához beszél, hogy nem tud különbséget tenni a lánya szeretete és a zene szeretete között. Ezért a kedvenc akkorváltásáról nevezi el a kislányt. És mi az? A G-durból E-mollba. És a gem azt jelenti, hogy drága kő. és libabőr, és akkor mondtam, hogy jó, akkor egy G-dur E-mollt fog kapni a Nightwish. Uh-huh. És volt vissza két hét. Még gyorsan le kell igen, gyártani. Igen, a koncertig, és akkor ott oda mentem egy biztonsági őrhöz, hónom alatt a dobbal, a koncert után, és akkor miről beszélsz? És mondom, hogy zenem. És akkor ő elment az ő főnökéhez, stb. És akkor végül láthatásra került. És akkor mondtam, hogy nem hiszem rá, hogy ezt így keresztül tudtam vinni. De akkor azt mondod, hogy maga ez, amivel foglalkozol, ez a dobkészítés, ez így kimozdít téged a komfortzónádból is egy kicsit? Hú, már 3:30 van hajnalban? Nem különül el a tett, meg a cselekvő, meg a cselekvés. És akkor ugye flow. Nem az van, hogy hát még 3 hang van vissza, az kb. Egy óra, hanem nem veszem észre, hogy telik az idő. És amikor meg észreveszem, akkor meg rám zúlna a fáradtság, mert hajnal van. Melyik része egyébként ennek az egésznek a legidőigényesebb? Hát a finom hangolás. Mert az ember sosem meri nagyon bevágni, mert hegeszteni sokkal rosszabb, mint ezt a kézi fűrészelés, amit próbáltunk. Az hát mondhatjuk, hogy kinkeserves. És van még egy, amikor a feleségemnek kell elmagyarázni, hogy miért hoztam még 8 tartályt. Az is egy időigényes. Most már nem is számolod, gondolom, hogy hányat készítettél. De. Olyan 120 környékén járok. Aha. És akkor azt mondod, hogy igazából nincsen verseny neked a piacon. Találkoztam olyan kollégákkal, ha szabad így nevezni, és ezt legnagyobb tisztelettel mondom, akik szintén rezgőnyelves dobot csinálnak. Uh-huh. És árkategóriájában más. Tehát amit én először megláttam, az is kétszer több volt, mint amennyire adom. Én eleve 2 skálát rakok rá, ők 1-et. És akkor itt teljesen más az árértékarány. És kipróbálta. És mondta, hogy nagyon jól hangzik. Uh-huh. De az övé még nagyon szép. Ugye én vagy szinterezem, vagy lefújom, és ennyi. Az övé meg úgy néz ki, mint egy porcelán míves dolog. És értem, hogy miért annyi. És azokat nem veszik meg olyanok, akik a gyerekeknek vennének ilyet. Uh-huh. Mert hát nem adná a kezébe. És emiatt van egy ilyen rétegződés, hogy inkább eljönnek hozzám. És akik meg művészek és maguknak veszik, azok meg inkább elmennek oda. És akkor érzel valamiféle ilyen közösségépítő hatást is, amit ezek a dobok előhoznak? Hát van egyfajta, persze. Tehát messzire elhangzik, dallamos, könnyen fölkelti az érdeklődést, igen. Uh-huh. Meg talán az, hogy zeneterápiában egy nagyon közkedvelt hangszer. Veszik zeneterapeuták. És pont azért is, mert gyorsan van sikerélmény. Igen. Bárki meg tudja szólaltatni, és nagyon szép.